PSO 0%. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem produktów Apple. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17.27 stycznia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Hołd dla ofiar zagłady w byłym Auschwitz. Trwają obchody 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu. Pojawienie się wykrytego w Indiach wirusa jest niskie, uspokaja główny inspektor sanitarny. Praca w oazie spokoju. Dwie szkockie wyspy szukają chętnych do liczenia ptaków i oprowadzania turystów. W Oświęcimiu trwają uroczystości 81. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Bierze w nich udział grupa 20 byłych więźniów. Dopóki sił starcza, to przyjeżdżam, żeby oddać hołd tym, którzy nie wyszli stąd, a ja dziękuję Bogu, że ja wróciłam. Tu mama zginęła, a ja miałam wtedy 3 latka. To było żywe piekło, tu tylko się stąd wychodziło przez komin. Innego wyjścia nie było. Gdyby nie wyzwolenie, to nie bylibyśmy. Po prostu pamięć to jest nasz obowiązek. Świat pozwolił na zbyt wiele, dlatego doszło do tej przerażającej tragedii, mówił uczestniczący w obchodach prezydent Karol Nawrocki. Podkreślał, że świat nie powstrzymał tragedii więźniów niemieckiego obozu. Świat pozwolił na zbyt wiele i doszło do tej przerażającej tragedii, gdzie Niemcy zamordowali 6 milionów Żydów, a wśród nich 3 miliony obywateli przedwojennej II Rzeczpospolitej. Tutaj, mordując kobiety, dzieci, Żydów, z całej Europy i z całego świata. Do Auschwitz mogło nie dojść, gdyby reakcja była odpowiednia dużo wcześniej. 27 stycznia to Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Główny inspektor sanitarny uspokaja. Ryzyko przywleczenia wirusa Nipah do Polski jest niskie. Wykryto go u 5 lekarzy i pielęgniarek w indyjskim szpitalu w pobliżu granicy z Bangladeszem. Paweł Grzesiowski informuje, że ogniska zostały opanowane, a chorzy odizolowani. Mimo to, jak mówi, turyści, którzy planują podróż do Azji, powinni zachować ostrożność. To są regiony w Malezji, Filipinach, Singapur, Indie. Tutaj podstawowe zasady. Nie spożywamy nieznanego pochodzenia owoców bez umycia i bez ich oczyszczenia, prawda, najlepiej z oblania ze skóry. Myjemy ręce, unikamy kontaktu z ludźmi ciężko chorymi. Według głównego inspektora sanitarnego wirus nie przenosi się drogą kropelkową. Światowa Organizacja Zdrowia uznała Nipah za patogen o wysokim potencjale epidemicznym. 11 lutego szef dyplomacji Radosław Sikorski wygłosi w Sejmie doroczne wystąpienie na temat założeń polityki zagranicznej. Jednym z tematów będzie aktywność Polski na arenie międzynarodowej. Dokument jest niejawny, więc tylko nagłówki. Polska bezpieczna, wpływowa Polska w silnej Unii Europejskiej, polityka zagraniczna w służbie rozwoju gospodarczego, Polska aktywna globalnie i solidarna i profesjonalna służba zagraniczna jako warunek realizacji priorytetów państwa. Radosław Sikorski przekaże treść expose prezydentowi. W wielu regionach, głównie na wschodzie, wciąż obowiązują ostrzeżenia przed oblodzeniem. Jeżeli przewrócimy się na śliskim albo nieodśnieżonym chodniku, możemy ubiegać się o odszkodowanie. Dotyczy to przypadków, kiedy konsekwencją jest na przykład uraz. Specjalistka do spraw ubezpieczeń Bożena Łojek przypomina, że najważniejsze jest ustalenie, kto ma obowiązek dbania o dany fragment chodnika. Na nim spoczywa obowiązek odśnieżenia tego chodnika, który przynależy do danej posesji w granicy. Jeżeli są chodniki należące do spółdzielni mieszkaniowej, to z kolei możemy domagać się takiego zadośćuczynienia, kosztów leczenia za to zdarzenie, za przewrócenie się i te szkody, które żeśmy ponieśli w związku z tym, od spółdzielni bądź wspólnoty. To samo jest przy centrach handlowych. Jest ważna przynależność. Są też chodniki, o które musi dbać lokalny samorząd. Wyspy St. Kilda i Mingulay w Szkocji poszukują osób, które chcą pracować wśród dzikiej przyrody. Zadaniem strażników szkockiej natury będzie liczenie ptasich gniazd, obserwacja kolonii morskich ptaków i oprowadzanie turystów po historycznych zakątkach wysp. Osoby zatrudnione na obu szkockich wyspach będą miały zapewnione zakwaterowanie i roczne wynagrodzenie w wysokości 30 tysięcy funtów. Oferta brzmi kusząco, ale kandydaci będą musieli stawić czoła wielu niedogodnościom. Sieć komórkowa działa tam w kratkę, pogoda płata figle, a życie w izolacji wymaga samodzielności i odporności, można przeczytać w ogłoszeniu. Pod ofertą szkockiej organizacji zajmującej się ochroną przyrody i dziedzictwa National Trust for Scotland wyspiarze wyliczają walory pracy z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Zamiast korków, smogu, biurowych raportów i maili od szefa, codziennie towarzyszyć będą Wam maskonury, mewy i foki, a najlepszy widok na ocean będzie z Waszej sypialni, podkreślają w mediach społecznościowych. Mimo iż obie wyspy od dekad nie są zamieszkałe, strażnikami chce tam zostać wiele osób, a zgłoszenia napływają z całego królestwa. Chętni mogą wysyłać podania jeszcze do 8 lutego. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 5 i sport w Trójce, Norbert Michalak. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin dziś wieczorem mogą być już jedną nogą w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W czwartej kolejce Bogdanka zagra u siebie z belgijskim NAC Roeselare. Do tej pory mistrzowie Polski nie przegrali ani jednego meczu i z 8 punktami prowadzą w grupie B. Jednak o wygraną nie będzie łatwo, bo lubelska drużyna z powodu kontuzji Kevina Sasaka i Mateusza Malinowskiego zagra bez nominalnego atakującego, mówi trener zespołu z Dublina Stefan Antiga. Będzie z tą drużyną, z tą konfiguracją i właśnie to gramy, żeby wygrywać 3 punkty z Roeselare, żeby być dalej liderem naszą grupę i wiemy, że będzie ciężko, ale jak gramy dobrze i z tym systemem, gdzie mamy 3 przyjmujące na boisku, jesteśmy w stanie wygrywać nimi, tylko musi być jakość i głowa. Początek meczu w Lublinie o 20:30. Lider światowego rankingu tenisistów Carlos Alcaraz zgodnie z planem. Hiszpan pokonał Australijczyka Alexa de Minora 7-5, 6-2, 6-1 i awansował do półfinału wielkoszlemowego Australian Open. W walce o finał Alcaraz zagra z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem, który wygrał po czterosetowym boju z Amerykaninem Leinerem Tienem. U pań w półfinale zagrają tenisistka numer 1 na świecie Aryna Sabalenka i Elina Svitolina, która pokonała Coco Gauff. Amerykanka po tym meczu zniszczyła rakietę. Podczas konferencji prasowej przyznała, że nie zrobiła nic złego. O półfinał powalczy też Iga Świątek, która zagra z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Hiszpania chce być gospodarzem finałowego meczu piłkarskich Mistrzostw Świata w 2030 roku, które odbędą się również w Portugalii i Maroku. Nie wiadomo jeszcze, czy finał rozegrany zostanie na Camp Nou w Barcelonie, czy na Santiago Bernabeu w Madrycie. Międzynarodowa Federacja Piłkarska oraz portugalskie i marokańskie związki piłkarskie nie skomentowały na razie doniesień w sprawie miejsca finału. W nocy temperatura w najchłodniejszym jej momencie ma wynieść od minus 4 do minus 1, przeważnie w Polsce. Jutro za to zachmurzenie duże, miejscami może popróżyć śnieg, gdzieniegdzie też śnieg z deszczem spadnie, a temperatura od minus 3 do plus 4 stopni Celsjusza. Najgoręcej na południu będzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chociaż nie wiem, czy 4 stopnie Celsjusza to już gorąco. 7-8 minut po godzinie 17. Michał Jędrkowiak, Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Michał Matus. W tym składzie z Państwem jesteśmy do 19. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej, wzorując się trochę na Chinach, szukamy zwierząt, które w naszym imieniu mogłyby sprawować w Polsce jako Polska dyplomację. To bym zaproponował żyrafę. Bo z tego, co mi się wydaje, to chyba żyrafy nie wydają dźwięków, nie mówią. To by trzeba do Wigilii poczekać, w zoo sprawdzić. Ale z drugiej strony taka żyrafa, która prowadzi dyplomację tylko w Wigilię, też mogłaby być dobrym wyjściem. Przynajmniej błędów by za dużo nie popełniała. W sprawie tych zwierząt, które w polskim imieniu mogłyby prowadzić dyplomację i w sprawie każdej innej, 2 dwójki i 7 trójek. A za chwilę o tym w Trójce, jak Unia Europejska walczy ze szkodliwym chaosem amerykańskiego portalu, obficie korzystającego z AI. A to Pearl Jam. publiczna odpowiedzialność za słowa, trzeba się z nią liczyć. Bo słyszałem słuchacza, kolegę, który powiedział, że koty są wredne, drapią i w ogóle. To jestem oburzony tym po prostu. To jest skandal i na tej antenie takie słowa nie powinny paść. Jeżeli kot nie nadstawia koledzy słuchaczowi brzuszka do czochrania, widać słuchacz na to nie zasłużył po prostu. I to mówię jako rzecznik prasowy kota Łatka, zwanego też doktorem Watsonem, albo panem Łatuszką. On zawsze nastawia brzuszek, tylko trzeba być wobec kota grzecznym, ładnie do niego mówić, w miły sposób się zachowywać, dawać mu świeżą wodę i przysmaczki. I wtedy brzuszek będzie do czochrania, proszę pana. I proszę to na antenę puścić, bo na to zgody nie ma. Na to zgody nie ma, naszej, absolutnie. Hańba, hańba. 12 minut po godzinie 17. Komisja Europejska zajmie się nie słuchaczem, którego kot nie daje się drapać, zajmie się platformą Ilona Muska. Portal X pozwalał użytkownikom generować deepfake'i, między innymi z wizerunkiem rozebranych dzieci. Miał tym samym naruszyć zasady aktu o usługach cyfrowych. Więcej o tym Józef Niewiarowski. Platforma Ilona Muska X, której sztuczna inteligencja o nazwie Grok rozbierała kobiety i dzieci, trafia pod lupę Komisji Europejskiej. Komisja wszczyna postępowanie przeciwko platformie X w ramach aktu o usługach cyfrowych. Rzecznik Komisji Europejskiej do spraw cyfrowych Thomas Renier. That X may have breached the DSA. Podejrzewamy, że X naruszył te przepisy. W ostatnim czasie widzieliśmy treści antysemickie, nieautoryzowane deepfake'i kobiet i pornografię dziecięcą. W Europie żadna firma nie będzie zarabiać na łamaniu naszych fundamentalnych praw. By violating our fundamental rights. Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby Komisja Europejska nie nałożyła z tego tytułu poważnych kar. Filip Konopczyński, prawnik, dyrektor Biura Analiz i Badań NASK. Ponieważ udostępnienie na tak dużą skalę, na tak masowej platformie narzędzi, które może być używane do szkodzenia innym, przede wszystkim osobom młodszym, przede wszystkim kobietom, jest po prostu niezgodne z aktem o usługach cyfrowych, ale powiedziałbym szerzej, z europejskimi wartościami. Komisja już w zeszłym roku ukarała X. Nałożyła na platformę grzywnę o wysokości 120 milionów euro. Były to jednak mniej uderzające uchybienia względem DSA niż to, co komisja bada obecnie. Kilka tygodni temu Grok dostał aktualizację. Grok, rozbierz ją. To polecenie pod zdjęciem kilkunastolatki. Dzięki aktualizacji Groka rozbierał on kobiety, dzieci, generował skrajnie obraźliwą treść. Postępowanie w sprawie Groka pozwoli przyjrzeć się tej materii, aby chronić nasze kobiety, nasze dzieci, naszych obywateli. Our women, our children. And our citizens. Ale Grok nie jest jedyny w swoim rodzaju. To możemy wejść na stronę internetową. Mówił gość Pulsu Trójki Moniki Suszek, Bolesław Michalski, Obsek for Kids. Przygotowując się do tego zmierzyłem sobie czas i 17 sekund od momentu wpisania w Google tego, czego szukałem, żeby taki portal właśnie do rozbierania zdjęć znaleźć, do wytworzenia zdjęcia randomowo pobranego z internetu już przerobionego. Tyle mi to zajęło, 17 sekund. Pamiętają państwo pewnie sprawę z Mazowsza. Koledzy z klasy rozebrali koleżankę korzystając z AI. Policja i prokuratura dwukrotnie odmówiły wtedy wszczęcia postępowania w tej sprawie, ale po interwencji prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych śledztwo ruszyło, bo prawo w Polsce wbrew pierwszej reakcji służb pozwala karać za nieautoryzowaną syntetyczną pornografię. To jest trochę tak jak po prostu z materiałem wideo. Ten sam materiał wideo może być uznany za na przykład naruszenie czyjegoś dobrego wizerunku, może być uznany za szkalowanie, może być uznany za dopuszczoną w polskim prawie krytykę. Szef UODO mówi, że Polska powinna pójść śladem chociażby Francji, Włoszech czy USA, które penalizują wykorzystywanie technologii deepfake w niecnych celach. Nasz ekspert twierdzi jednak, że takie przepisy trudno będzie egzekwować. Efekty współczesnych, ogólnodostępnych narzędzi do generowania deepfake'ów coraz trudniej odróżnić od rzeczywistych nagrań lub fotografii. Platformie X za udostępnienie aktualizacji Groka bez przeprowadzenia oceny ryzyka grozi grzywna do 6% całkowitego rocznego obrotu, co według naszych szacunków to mniej więcej 150-200 milionów dolarów. A my wracamy do dyplomacji, w której Chińczycy stosują pandy i pytanie do państwa, jakie zwierzę Polska mogłaby w dyplomacji zastosować. Myślę, że takim dobrym przykładem jest borsuk i to zwierzę połączyłoby polaryzowane społeczeństwo, bo borsuk ma taką cechę, że nie kala własnego gniazda, załatwia swoje potrzeby poza nim, a wielu naszych polityków i z jednej i z drugiej strony niestety tego nie robi. W gruncie rzeczy borsuk to trochę taka polska panda. Podobny, prawda? dlaczego to ma być zwierzę? Dlaczego nie coś z flory? Na przykład jabłonie. Ja bym w ramach poprawiania stosunków z różnymi krajami sadziła tam jabłonie. Jabłoń ma same zalety. No i nie trzeba się nią tak strasznie zajmować jak tymi pandami, prawda? Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na kolejne propozycje. Dwadzieścia minut po godzinie 17 słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Trwają obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Holokaustu. Trwają w niemieckim nazistowskim obozie zagłady Auschwitz-Birkenau w jego pozostałościach. Największą grupą ofiar tego obozu byli Żydzi. Tymczasem, jak wskazują specjaliści, antysemityzm niestety nie jest rzadkością. Nie brakuje organizacji, które dokumentują informacje o przejawach przemocy, nienawiści, rasistowskich czy ksenofobicznych zachowaniach. Zgłaszają je organom ścigania. Apelują, by każdy reagował, bo to ważne, by każdy mógł doświadczyć bezpiecznego środowiska i być akceptowanym za to, kim po prostu jest. W Berlinie lat 30. rodziło się przyzwolenie na uprzedzenia, między innymi na antysemityzm. Kilka lat później przyzwolenie zaowocowało gigantyczną skalą zbrodni. Antysemityzm to określone postrzeganie Żydów, które może wyrażać się jako nienawiść do nich. Przejawia się zarówno w słowach, jak i czynach skierowanych przeciwko Żydom lub osobom, które nie są Żydami, oraz ich własności, a także przeciw instytucjom i obiektom religijnym społeczności żydowskiej. Kilka lat temu 31 państw w sojuszu Sojuszu na rzecz Pamięci o Holokauście przyjął roboczą, niewiążącą prawnie definicję antysemityzmu. Antysemityzm w Polsce jest problemem, który trwa od wielu lat, który cały czas daje o sobie znać. Mówi Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej, która od 30 lat prowadzi brunatną księgę. Dokumentuje w niej akty wrogości, pogardy, dyskryminacji. Przez lata odnotowywaliśmy i cały czas to robimy, między innymi demonstracje uliczne, podczas których są eksponowane transparenty o treści antysemickiej czy wykrzykiwane slogany o takim charakterze, dewastacje nekropolii żydowskich, antysemickie incydenty na stadionach piłkarskich, czy wreszcie antysemickie wypowiedzi, których dopuszczają się osoby publiczne. Powiedziałbym, że liczba tych incydentów czy przestępstw, które trafiają do nas, utrzymuje się na podobnym poziomie, ale problemem jest to, że mamy coraz większe przyzwolenie na takie zachowania w przestrzeni publicznej, na takie zachowania ze strony polityków. Damian Wódkę, Otwarta Rzeczpospolita, Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii. Prowadzimy taki portal zgłośnienawiśćotwarta.org i my w ciągu roku takich zgłoszeń, które już są zweryfikowane, zgłaszamy do prokuratury plus minus 250. Jesteśmy stowarzyszeniem, które się zajmuje głównie antysemityzmem, to ten antysemityzm też tam jest wydzielony, ale nie znaczy to, że nie ma tam incydentów, które są homofobiczne, islamofobiczne, transfobiczne, które uderzają w migrantów, wyznawców różnych religii. Kamila Majchrzycka-Szymańska, dyrektorka Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. Powinniśmy reagować na przejawy antysemityzmu zawsze, tak samo jak na wszystkie przejawy dyskryminacji. W dzisiejszych czasach jest to szczególnie ważne, ponieważ często kwestie związane z krzywdą jednostki mieszają się z dużą polityką. Damian Wódkę. Chyba najbardziej mnie ruszają jednak te napisy na murach wzywające bezpośrednio do zabijania jakiejkolwiek grupy, jakiejkolwiek osoby. Dla mnie zawsze jest przykre to, że te napisy często mijają setki, jeśli nie tysiące osób i nikt na to nie reaguje. Anna Tatar. To jest rozbudzanie agresji, wrogości, którą bardzo trudno jest zatrzymać i ona destrukcyjnie wpływa na nasze relacje społeczne. Powinniśmy o tym pamiętać, zwłaszcza w rocznicę wyzwolenia hitlerowskiego obozu Auschwitz. Sprawą uprzedzeń zajęła się Monika Gosławska. 23 minuty po godzinie 17. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Mówiłem ci to już, dopłynął donikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. Wszystkiego i jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Potrzebuję słów, mówiłem ci to już. Dopłynął do nikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Zapraszamy do reklamy. Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 1. Nowa Toyota Aygo Cross Hybrid. Pierwsza w segmencie małych aut miejskich z innowacyjnym napędem hybrydowym. Odkryj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 26 do 31 stycznia. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. A do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Skoda rusza z wyprzedażą. Ostatnie modele z rocznika 2025 czekają na Ciebie. Sprawdź atrakcyjne oferty, w tym kredyt 0,99%, RRSO 7,96. Zapraszamy do salonów Skody i na skoda.pl. Skoda. Dzień dobry, proszę pani. Co mogę podać? Cappuccino, żeby obudzić się przy szumie fal, koktajl przy basenie i toast o zachodzie słońca z widokiem na morze. Rejs Costa dla stolika numer 3. Włoski klimat i dobre wibracje. Z Costa to wszystko masz w pakiecie All Inclusive. Zarezerwuj swój rejs All Inclusive już od 599 euro za osobę. Do 2 marca. Szczegóły w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa. Czasami, aby spojrzeć na świat z nowej perspektywy, robisz rzeczy, których nigdy nie robiłeś. I docierasz tam, gdzie nigdy nie byłeś. Jeep Avenger zapewni Ci wolność wyboru i porywające przygody. Kup go na wyprzedaży w salonach Jeep z korzyścią aż do 30 tysięcy złotych. Wybierz swoją ulubioną wersję Jeepa Avengera. Elektryczną, hybrydową lub 4xe. Z napędem na 4 koła i daj się porwać marzeniom. Zapraszamy do salonów i na jeep.pl. Towarzystwo imienia Witolda Lutosławskiego i program drugi zapraszają na festiwal Łańcuch 23. 6 koncertów, wybitne dzieła awangardy XX wieku i znakomici wykonawcy, m.in. Tansman Trio, Orkiestra Auxo i Marek Moś, Chain Ensemble Andrzeja Bauera, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Aleksander Humala. Od 24 stycznia do 8 lutego w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety na Polskie Radio Bilety 24.pl. Spieszcie się! W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2025. Teraz Volkswagen Transporter z rabatem do 23%. Volkswagen Crafter z rabatem do 20%. To sprawdzone modele do pracy z 5-letnią gwarancją producenta i najlepszym leasingiem 101,4%. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2025 ruszyła. Nie czekaj! Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Wyprzedaż w RTV Euro AGD. Finał! Tysiące produktów w promocji. Do 50% taniej. Laptop HP ProBook. AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2399 zł. I do kwietnia nie płacisz. Aż 30 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 17.30 w studiu Agnieszka Laskowska i goście. Puls Trójki. Dobry wieczór. W ubiegłym roku 161 młodych osób odebrało sobie życie. I właśnie o zagrożeniu samobójstwem, o próbach samobójczych, o tym, gdzie szukać pomocy w kryzysie emocjonalnym, będziemy teraz w Pulsie Trójki rozmawiać. Dr Halszka Witkowska, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne i Małgorzata Nowicka, Instytut Edukacji Pozytywnej. W kraju spadły statystyki samobójstw, ale te dane dotyczące młodych ludzi, dzieci i młodzieży są w tym roku, kiedy podsumowujemy 25, zatrważające, bo wzrost nastąpił o niemal 27%. Co się wydarzyło, pani doktor? Sytuacja jest złożona, bo z jednej strony, tak jak pani wspomniała wcześniej, w populacji ogólnej mamy drugi rok z rzędu spadek, jeżeli chodzi o liczbę samobójstw w Polsce. To ważne, bo to jest drugi raz poniżej 5000. Nie było takiej sytuacji przez kilkanaście ostatnich lat. A z drugiej strony w tej najmłodszej grupie wiekowej mamy wzrost samobójstw o 27%. Należy jednak pamiętać, o jakich liczbach mówimy. W roku poprzednim było to 127 śmierci samobójczych, teraz jest 161. Oczywiście każda śmierć samobójcza to jest ogromna tragedia. Proszę pamiętać, że ona wpływa nawet na 135 osób z najbliższego otoczenia. Natomiast należy też zwrócić uwagę, że jednak najczęściej popełniają samobójstwo mężczyźni między 35 a 60 rokiem życia. Seniorzy to też grupa, która jest bardzo zagrożona. Ponad też często mówi rocznie. Się akurat w tej grupie o takim cichym samobójstwie. Tak jest. Natomiast w przypadku dzieci... Powiedzmy, nazwijmy, zdefiniujmy dla tych słuchaczy, mm-hmm. którzy mogą nie znać tego określenia. Co to znaczy w przypadku seniorów? Na czym to polega? Niestety seniorzy odchodzą po cichu. Seniorzy też są bardzo zdecydowani i przygotowują się długo do próby samobójczej, dlatego często one kończą się śmiercią. I też po prostu odbierają sobie życie, przestając jeść, nie przyjmując lekarstw. I to jest takie odchodzenie po cichu, które też nie jest potem zapisane w żadnych statystykach. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, bo od tego zaczęła się dzisiaj nasza rozmowa, tutaj musimy zwrócić uwagę, że z jednej strony spadła liczba prób samobójczych o 6%. To też ważne, bo przez ostatnie 5 lat cały czas te próby samobójcze rosły w tej grupie wiekowej. Zwłaszcza w roku 2021 i 2022 mieliśmy takie skokowe wzrosty, jeżeli chodzi o próby samobójcze. A z drugiej strony właśnie wzrost samobójstw. I teraz spadek prób pokazuje, że profilaktyka zaczyna działać w kontekście wykrycia kryzysu samobójczego na wczesnym etapie. Zostało dużo zrobione w tym temacie, szkolenia dla nauczycieli, standardy. Powiemy właśnie za chwilę o tym, kto i na co powinien zwrócić uwagę, co jest taką czerwoną lampką w naszych relacjach międzyludzkich, żebyśmy zaczęli się zastanawiać, czy ta osoba przypadkiem nie potrzebuje większej naszej uważności, wyciągniętej dłoni, ale też i specjalistycznej pomocy. Ja powiem, że te osoby, które nas oglądają w internecie, widzą na naszych ekranach telefony zaufania dla dzieci, dla młodzieży, dla osób przeżywających kryzys emocjonalny, też numer alarmowy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Ja powiem więc, że to jest na przykład właśnie dla dzieci i młodzieży numer 116-111, 116-123 to jest z kolei ogólnopolska poradnia dla osób przeżywających kryzys emocjonalny i wreszcie ten numer alarmowy 112 w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, kiedy wiemy, widzimy, że ktoś próbuje sobie życie odebrać. Dokończę tylko z samobójstwem, bo to jest bardzo ważne pytanie w tym kontekście. Dlaczego wzrosła liczba samobójstw? Więc z jednej strony my wykrywamy, odnajdujemy dzieci, które są na początkowym etapie kryzysu przez pierwszą pomoc emocjonalną, ale z drugiej strony widać, że dzieci, które już są w poważnym kryzysie samobójczym, one nie dostają pomocy na czas. A według najnowszych badań na takie dzieci, które doświadczają zachowań samobójczych, najczęściej cierpią na przemoc psychiczną, fizyczną, seksualną i przemoc rówieśniczą. I także należy zwrócić uwagę, że to im najczęściej wyświetlają się w mediach społecznościowych treści suicydalne. Podsuwane też niestety, przez to już wiemy, przez algorytmy, ale też przez sztuczną inteligencję, przez czaty, i to jest kolejne dramatyczne zagrożenie, bo wiemy już, że aktywność naszych dzieci w sieci dzieje się, choćbyśmy nie wiadomo jak się starali, poza naszą kontrolą. Teraz do pani Małgorzaty Nowickiej. Co możemy zrobić i na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli słuchają nas rodzice, ale też młodzi ludzie, którzy widzą na przykład, że koleżanka nie uczestniczy w jakichś szkolnych aktywnościach, że nie przychodzi na spotkania towarzyskie po lekcjach. Co jeszcze? Co powinniśmy wychwycić? Tutaj po pierwsze to w ogóle zauważyć, że takie rzeczy się dzieją, tak? My też w programach swoich instytutu, ale także wiem, że także Fundacja Życie Warte jest Rozmowy i Fundacja Instytutu Edukacji Pozytywnej pokazujemy taką pierwszą pomoc emocjonalną i mówimy o tym, jak to pomagać, żeby tak naprawdę karty się może jej nauczyć, więc jak się wejdzie na te nasze strony, na pewno można zobaczyć, jak to zrobić. I po pierwsze to jest zauważyć, że coś się dzieje, tak? Bo często my trochę tak przymykamy oko, przemilczymy to, że tam się u kogoś coś dzieje złego i też później zapytać, co się dzieje. Dopytać, czy nie potrzeba jakiejś pomocy, czy ktoś nie chce z nami porozmawiać. To nie jest nic złego, nawet jeżeli zadamy to pytanie, może ale trochę na wyrost. Że wszystko jest w porządku. To bardzo różnie bywa. Tutaj akurat można to naprawdę w różny sposób przeprowadzić i wtedy się to udaje wyciągnąć. My też, tutaj to co powiedziała też Halszka, że dużo rzeczy się dzieje profilaktycznie. I to z takiego naszego punktu widzenia profilaktyków, to jest najważniejsze i najbardziej istotne, że my coraz więcej profilaktycznie robimy i uczymy też zarówno rodziców, jak i nauczycieli tego, jak reagować i jak to zmieniać nie tylko w czasie, kiedy jest kryzys, ale też zanim on się pojawia. A więc nawet wcześniej, żeby do tych kryzysów nie doprowadzać. I to jest dosyć istotna rzecz, którą powinniśmy coraz bardziej w Polsce rozwijać. Według danych statystycznych samobójstwo to jest trzecia przyczyna śmierci wśród młodych osób, czyli 15-20 lat po wypadkach i też po używkach, tak szerzej to nazwijmy, ale te używki zresztą, one też mogą być takim wywoływaczem myśli samobójczych, nadużywanie narkotyków, alkohol. Spożycie alkoholu aż 90-krotnie zwiększa ryzyko podjęcia próby samobójczej. Przede wszystkim mówimy tu w tym kontekście o tym, że jeżeli ktoś cierpi na depresję, ma myśli samobójcze i do tego próbuje poradzić sobie przy pomocy alkoholu, to niestety dochodzi też do odhamowania agresji, do poluźnienia takich rzeczy, które człowieka trzymają przy tym życiu, poluźnienia emocji i w tym momencie niestety dodaje odwagi. Jakkolwiek to brzmi może w tym momencie nieadekwatnie, to tak, ludzie wtedy mają więcej odwagi, żeby podjąć próbę samobójczą, a dlatego to jest bardzo niebezpieczne, ale z drugiej strony uzależnienie od alkoholu spływa nie tylko na mnie, na osobę, która jest uzależniona w tym momencie i wpędza też w takie poczucie winy ogromne. Poczucie winy jest często towarzyszą osoby w kryzysie samobójczym. Natomiast należy zwrócić uwagę, że w kontekście dzieci uzależnienie rodziców od alkoholu, tym bardziej także od narkotyków, powoduje, że te dzieci mają często potem problem nie tylko w funkcjonowaniu w domu, ale także w szkole. Badania Fundacji Dajmy Dzieciom Siły pokazały, że dzieci z rodzin, gdzie jest problem alkoholowy, częściej są ofiarą na przykład przemocy rówieśniczej. Częściej takie dzieci podlegają parentyfikacji, muszą przyjmować obowiązki dorosłych, na które nie są gotowe. To są poważne czynniki ryzyka, przy których pojawiają się myśli samobójcze i zachowania samobójcze. W tych opublikowanych wczoraj statystykach jest też jeszcze jedna dana o tym, że rosną samobójstwa wśród dziewczynek. Czy jesteśmy tutaj gotowe postawić jakąś tezę, czemu tak się dzieje? Tutaj pewnie jest parę czynników, które wpływa na to, że te dziewczynki mają, teraz jest więcej tych prób samobójczych wśród dziewczynek, bo jednak jest to zawsze grupa, która jednak dziewczynki częściej podejmowały próby samobójcze niż dokonywały samobójstw. Więc to nam się zmienia tutaj na przełomie lat. Natomiast to jest też często my, tak jak to widzimy w pracy też naszej fundacji, że dziewczynki mają coraz mocniej i coraz wyżej stawiane poprzeczki i to też je, w dodatku to nawet te wcześniejsze rzeczy, które mówiliśmy tutaj o tym, że dzieci przejmują obowiązki rodziców. Te oczekiwania, rodziców, które tworzy nie tylko środowisko rówieśnicze, ale które tworzy internet, media społecznościowe, media społecznościowe, wzorce celebrytek, idolek tych młodych Tak, też to, że ja muszę jakoś wyglądać nawet, tak? Mhm. To też jest bardzo dużym obciążeniem, ale też nacisk środowiska rodzinnego. Tak? Czy to takich, te wszystkie rzeczy się składają na to, że dziewczynki coraz częściej gdzieś podejmują te próby i niestety coraz częściej im się udaje. A więc takich skarg naszego dziecka, że mamo, nie wiem, jestem brzydka, albo koleżanki mają lepsze ciuchy, nie lekceważmy tego, szukajmy wsparcia psychologicznego, jak dziecko wzmocnić w tych sytuacjach. Te sytuacje, jak sobie poradzić z tymi sytuacjami, ale także rozróżnienie relacji międzyludzkich. To, że przez to, że tak dużo czasu temu te osoby spędzają w internecie, powoduje, że tak naprawdę one nie mają przyjaciół, nie mają koleżanek, kolegów, którym mogą zaufać. A więc też ten brak relacji powoduje to, że ja nawet nie ma się kto mnie zapytać, co się u mnie dzieje. Natomiast musimy pamiętać o kwestii przemocy rówieśniczej, tego, że ma nowe narzędzia i niestety to dziewczęta często padają ofiarami tej przemocy rówieśniczej. Mówię tu chociażby o sextortion, o deepfake'ach. To dziewczęta najczęściej padają ofiarą przerabianych nagich zdjęć, przerabianych filmików. I proszę pamiętać, to wszystko są rzeczy, które nasz system, nasze prawo dopiero chce uporządkować, a one się dzieją i tak jak pani mówi, są konkretne ofiary takich zachowań w sieci. Tak, dlatego jak młoda kobieta staje w takiej sytuacji, gdzie jej zdjęcie jest przerobione lub jakiś materiał, gdzie jest w sytuacji intymnej, jest nagrany, a potem jest groźba upowszechnienia takiego materiału, to po prostu ta młoda osoba wstydzi się. Ale nawet tak jak pani powiedziała, ona w tej sytuacji nie musi być. Wystarczy, że ktoś stworzy ten deepfake, czyli całkowicie fałszywe nagranie wyłącznie z użytym jej wizerunkiem, jej twarzą. Ale chciałam zapytać o to, bo pani powiedziała, że ta profilaktyka, te działania systemowe zaczynają jednak tak na szerszą skalę przynosić efekty. Czy my sięgamy do jakichś wzorców? Bo mówi się, że na przykład Finlandia zdołała stworzyć taki system, który spowodował na przestrzeni ostatnich 3 dekad bardzo znaczne obniżenie tych samobójstw. No przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt, że od 2021 roku działa w Polsce Krajowy Program Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym. On jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Ten spadek samobójstw populacji ogólnej i wyhamowanie trendu wzrostowego, jeżeli chodzi o próby samobójcze, to dowód na to, że ten program działa. Natomiast w tej chwili Biuro do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym zakończyło swoją pracę 15 stycznia, bo ekspertom skończyły się umowy. Ministerstwo Zdrowia zapewnia o tym, że działania będą kontynuowane, no ale czekamy tutaj na dyrekcję Instytutu Psychiatrii i Neurologii pana dyrektora i decyzję, co będzie dalej wykonywane w ramach tego programu, jakie będą kontynuacje zadań. Słyszymy o jakichś zmianach, mimo że ministerstwo powiedziało, że zmian nie będzie. Tak czy inaczej, niestety program w tej chwili nie działa. Są kolejne szkolenia zaplanowane dla nauczycieli, dla szkolnych specjalistów. To są poważne, długofalowe programy i działania, które zaczęły przynosić efekty i szkoda by było. Które powinny być usystematyzowane, bo oczywiście możemy apelować do nauczycieli, żeby szukali tej wiedzy na własną rękę, ale no po to też jest państwo, żeby zapewnić taką pomoc edukacyjną. Tutaj też to, co powiedziała Haluszka, ale też ogólnie jest tak, że my mamy bardzo dużo podmiotów zaangażowanych w ten rozwój profilaktyki. Te programy są na naprawdę wysokim poziomie, już takim powiedziałabym międzynarodowym. I my nie tylko się wzorujemy na tych programach zagranicznych, ale też je udoskonalamy i mamy je w lepszej jakości i one bardzo dobrze działają. Natomiast to, co jest problematyczne, to jest właśnie to, że później trzeba mieć opcję finansowania tych programów. Tak? Tak jest. Jeżeli będziemy chcieli wymagać od nauczycieli reagowania, to my musimy najpierw tych nauczycieli wyposażyć w te kompetencje, zarówno merytoryczne, jak i takie po prostu prawne, żeby oni mogli reagować na to wszystko. Tak? Więc te programy się dzieją. Żeby też rozumieli, na ile mogą zaingerować w danej sytuacji. Tak. No i zarówno tutaj nauczyciele, jak i rodzice, tak? Bo to i też młodzi ludzie, tak? Czy to jest wolontariat rówieśniczy, czy to jest wolontariat międzypokoleniowy, bo bo też mamy takie projekty, gdzie młodzi ludzie z seniorami się właśnie łączą i to też przeciwdziała temu osamotnieniu obu grup, tak? No ale to nie są rzeczy, które będą się działy też i te zmiany nie nastąpią po prostu z dnia na dzień. Musimy na to mieć więcej czasu, no i na pewno więcej możliwości do tego, żeby realizować takie programy. No i problem jest cały czas w ciągłości finansowania. W tej chwili serwis Życie Warte jest rozmowy, który działa od 2021 roku. Odwiedziło 1,5 miliona użytkowników. To jest jedyny serwis w Polsce specjalistyczny zajmujący się kryzysem samobójczym i opieką także nad bliskimi, także osobami w żałobie. Nie ma finansowania ze strony Ministerstwa Zdrowia czy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Trudno jest tak dużą pomocową sieć utrzymać bez stałego finansowania. I myślę, że tutaj najwyższa pora też dla decydentów, żeby zrozumieli, że są obszary, które nie mogą mieć przerw, nie mogą żyć projektami 2-3-letnimi, no bo nie da się w ten sposób świadczyć pomocy. Tutaj jest też problem z dostępnością do psychologów, pedagogów, psychiatrów, tak? Więc to też akurat nasza fundacja ma poradnię online zdrowia psychicznego, która jest bezpłatna dla osób, które chcą z tego skorzystać. Tak? Proszę podać nazwę, żeby nasi poradnia słuchacze wiedzieli, dokąd mają się... I tutaj można znaleźć pomoc. Poradnia online.org i proszę przypomnieć serwis adres... Życie Warte jest rozmowy. To też jest bardzo ważne. Tam jest pomoc bezpłatna i anonimowa i są konsultacje dla rodziców. Każdy rodzic, który ma problem z dzieckiem, z kryzysem samobójczym, z samookaleczeniami, może skorzystać z bezpłatnych konsultacji online przez kamerkę z naszymi specjalistami. I z tymi informacjami chcę, żeby nasi słuchacze zostali. Przypomnę tylko ten... jeden jeszcze chociaż numer 116-123, poradnia ogólnopolska dla osób w kryzysie emocjonalnym. 116-123, proszę pamiętać o tym numerze, korzystać z niego i podawać tym, którzy może go potrzebują. Doktor Halszka-Witkowska, Małgorzata Nowicka, dziękuję paniom za rozmowę. Dziękujemy. Agnieszka Laskowska, do usłyszenia. Puls Trójki. Here to Stay, New Order w programie trzecim, 10 minut do godziny 18. Zastanawiamy się wspólnie, razem z Państwem, nad zwierzęciem, które mogłoby polskiej dyplomacji się przysłużyć, tak jak pandy przysługują się dyplomacji Chin. No i dzwonią Państwo pod 2 2 7 3. Ja jestem zadowolony, bardzo przepraszam pana ministra, ale z tego, że mamy taką asertywną sikorę. Niech jeszcze troszkę pobędzie. Takim zwierzęciem to byłby na przykład chomik. Każdy Polak lubi coś zachomikować. Może nie każdy, ale wielu. To według mnie jest lis. Lisia, przebiegły spryt przyda się każdemu dyplomacie. Chiny, te pandy, wypożyczają na kilka lat, 10 najczęściej, do innych ogrodów zoologicznych w innych państwach, tych, które z Chinami się przyjaźnią. Co my moglibyśmy z takim lisem na przykład zrobić? 2 2 7 3. Time.